gorszą ofertą od na przykład 105. Szczegóły tkwią w gwiazdkach. Tam może kryć się wysoka wpłata własna, wysoka wartość wykupu czy drogie ubezpieczenie. Z leasingu 101% może się zrobić nawet 100 kilkanaście. Nie wierzcie reklamom, sprawdźcie sami, jak to wygląda. Na przykład w Toyocie. Do usłyszenia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 6 października, minęła 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kornel Morawiecki, działacz opozycji antykomunistycznej i twórca Solidarności Walczącej, spoczął na wojskowych powązkach. Kampania wyborcza już na ostatniej prostej. Swoje konwencje organizuje dziś PiS i opozycja. Znów niespokojnie było w Hongkongu. Rodzina, przyjaciele oraz najważniejsze osoby w państwie pożegnały na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie Kornela Morawieckiego, marszałka seniora, założyciela Solidarności Walczącej. Premier Mateusz Morawiecki wspominał ojca jako człowieka o szczególnej wrażliwości. Nigdy nie przeszedł obok leżącego człowieka bez zwrócenia na niego uwagi, bez zajęcia się nim. Przez takie myśli, takie czyny wobec bliźniego wyrażał swoją miłość do Boga, do człowieka, do Polski. Taki był i tę wrażliwość zaszczepiał również w swoich dzieciach, przyjaciołach. To była też kręgosłup jego Rzeczpospolitej Solidarnej, wymarzonej Rzeczpospolitej Solidarnej. Zofia Krawczyk, siostra Kornela Morawieckiego, podkreślała rolę, jaką odegrał w historii Polski. Kornel był wizjonerem i prekursorem zmian w naszej ojczyźnie, a wielu potem wypowiadało jego słowa jako swoje. Zaś on sam przez długie lata był na politycznej emigracji. Braciszku, byłeś i jesteś wielki i możesz o sobie powiedzieć non omnis moriar. Ceremonia pogrzebowa miała charakter państwowy. Kornel Morawiecki spoczął na wojskowych powązkach obok swojego obrońcy z czasów PRL-u, mecenasa i późniejszego premiera Jana Olszewskiego. Kampania wyborcza na ostatniej prostej. Za tydzień wybierzemy posłów i senatorów. Dziś w Polskę ruszają politycy PiSu i opozycji. Z udziałem prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego odbędą się dwie konwencje. Wczoraj z kolei prezes partii był w Bielsku-Białej. Na początku konwencji poprosił wszystkich zebranych o uczczenie chwilą ciszy Kornela Morawieckiego. Później podczas wystąpienia mówił m.in., że jego ugrupowanie wprowadziło do polskiej polityki coś, co jest bezcenne – wiarygodność. Wiarygodność oznaczającą, że coś zapowiadamy, coś mówimy, a następnie to robimy. To znaczy, że nie wprowadzamy społeczeństwa w błąd, nie manipulujemy, tylko uczciwie rozmawiamy z Polakami. Prezes PiSu weźmie dziś udział w konwencjach w Krośnie i w Rzeszowie. Lewica z kolei odwiedzi województwo dolnośląskie. We Wrocławiu z wyborcami spotkają się m.in. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Robert Biedroń. Lider Wiosny podczas wczorajszej konwencji w Katowicach mówił m.in., że zjednoczenie ugrupowań lewicowych powinno dać dobre efekty. To jest historyczna szansa. Albo lewica wróci silna do polskiego parlamentu, albo boję się, że za 4 lata nie będziemy mieli do czego wracać. To jest nasz obywatelski obowiązek, żeby wykorzystać każdą sekundę, każdą minutę na mobilizowanie wyborców, na to, żeby poszli zagłosować. Lewica postuluje m.in. dostęp do tanich leków i lekarzy specjalistów czy tanich mieszkań dostępnych na raty. Teraz zagranica. Metro w Hongkongu częściowo wznowiło pracę po trwającej ponad dobę przerwie. Jej powodem była eskalacja antyrządowych protestów, do których doszło po wprowadzeniu przez władze Hongkongu specjalnych regulacji kryzysowych. Sytuację na bieżąco śledzi nasz korespondent. Wczoraj ze względu na poważne zniszczenia na kilku stacjach hongkońskie metro zawiesiło pracę. W nocy z piątku na sobotę po ogłoszeniu nowych regulacji kryzysowych protestujący wzniecali pożary na stacjach metra. Doszło też do podpalenia pustego wagonu. Dziś skrócono czas pracy hongkońskiej kolejki. Ostatnie wagony zjadą z torów 3 godziny wcześniej niż zazwyczaj. Demonstranci sprzeciwiają się wprowadzeniu przez szefową władz regionu Carrie Lam pochodzących jeszcze z czasów kolonialnych przepisów regulujących sytuacje kryzysowe. Na ich mocy władze Hongkongu uzyskały m.in. możliwość wydawania doraźnych rozporządzeń, o ile będą one uzasadnione interesem publicznym. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. I wracamy do kraju. W Skansenie, w Olsztynku, na Warmii i Mazurach odbędą się 6. jesienne targi chłopskie. W tym roku tematem przewodnim wydarzenia będą smaki ziemniaka. Zgłosiło się ponad 70 wystawców z całego regionu. Na terenie Parku Etnograficznego już od 10 będą trwały jesienne warsztaty i pokazy, prezentacja potraw kulinarnych z ziemniaków oraz sposoby ich przyrządzania. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną gatunki ziemniaka mniej i bardziej znane. Na warsztatach będzie można wykonać jesienne kompozycje kwiatowe i zaprojektować jesienną biżuterię. Nie zabraknie prezentacji przygotowanych przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Na scenie wystąpią zespoły ludowe. Chętni będą mogli sprawdzić swoje siły w ręcznym kopaniu ziemniaków. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień miejscami głównie w północnej połowie kraju, także na Podkarpaciu i Podhalu opady deszczu, w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, a w Tatrach opady śniegu od 6 stopni na północnym wschodzie do 10 na zachodzie. Najcieplej będzie na południowym zachodzie 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Olga była kobietą, ponad wszelką wątpliwość. To nie jest taka ciotka rewolucji. Te relacje z mężczyznami, myślę, że w jakimś sensie bardzo dobrze ją charakteryzują. To nie jest typ takiej kobiety, dla której jej kobiecość jest wyłącznie przeszkodą. Kobiety bohaterkami w spektaklach prapremierowych. Olga w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Czarne Wdowy w Teatrze Miejskim w Gdyni i w audycji. Magazyn bardzo kulturalny. Zostały same i niechętnie się do tego przyznają, ale jednak organizacja mafii na nich ciąży. Samotność na nich ciąży. Barbara Marcinik, zapraszam. To dzisiaj po 21:00. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując żelazko Tefal o mocy 2500 watów z silnym uderzeniem pary oszczędzisz 50 zł, płacąc tylko 99 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Gdy pragniesz swobody i szukasz komfortu, chcesz pobyć z bliskimi, wybierz nowe rewolucyjne Renault Clio, inspirowane Twoim życiem. Odkryj najwyższej jakości wnętrze bogate w technologie. Teraz nowe Clio z silnikiem o mocy 100 koni mechanicznych. Już od 499 zł miesięcznie. RRSO 5,2%. Szczegóły oferty w salonach. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność, przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Co mówi się o cenach Toyoty? Jak to, serio? Nie do wiary. A jednak. Dzięki najnowszej promocji Toyota CHR już od 79 900 zł i od ręki. W standardzie system multimedialny i pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Odwiedź najbliższy salon lub toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Por un caminito y piedra, el burrito cordobés, la siesta parece darle una paz que huele a miel. El burrito es sombra, sombra y arrebol. Lo acompaña un changuito silbador. Por un caminito y piedra, el burrito cordobés. Tranquilo al trotecito, tranquilo en el andar. Total no tiene apuro, apuro por llegar. Uy, uy, no lo apures, uy, uy, uy. Uy, uy, no lo silbes. No tiene apuro mi burrito cordobés. Ay, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Por detrás de una lomita, el lucero se asomó, el viento le hace caricias al silencio de la flor. El arroyo canta, canta media voz, la tarde se ha dormido junto al sol, por un caminito y piedra, el burrito cordobés. Tranquilo al trotecito, tranquilo en el andar, total no tiene apuro, apuro por llegar. Uy, uy, no lo apures, uy, uy, uy, uy, uy, no lo sirves, total no tiene apuro mi burrito cordobés, total no tiene apuro mi burrito cordobés. Ay, ay. Dzień dobry, Franku Poranku. Franek Poranek przywitał się z nami jak? Śpiewając. No jak? Śpiewająco. Jaki głos? Śpiewająco, tak. Proszę, kto następny? Julia? Kto nie boi się wierzyć, że się uda? Ja wiem, ja wierzę, wiara czyni cuda. Ale mnie zaskoczyłaś, Ala. Bądź wiatrem, co siłę ma, by wzbudzić sztorm wśród fal. Bądź słońcem, co roznieca żar i dzieli noc od dnia. A Szymon, czym mnie zaskoczy dzisiaj? To prawdziwie śpiewający poranek jest, ale ja niestety nie umiem śpiewać, więc... Ty tyle potrafisz, człowieku, że śpiewać już nie musisz, ale zaskoczysz nas czymś. Tak, bardzo chętnie opowiem historię z mojej ostatniej podróży. Ostatniej podróży. Proszę. W trakcie, nasza przedostatnia podróż była na Madagaskar i tam udało nam się zobaczyć ogromne ilości lemurów. I wiele z nich było bardzo ciekawskich. Na przykład lemury kata. Lemury kata możecie kojarzyć jako króla Juliana z bajki Madagaskar, ponieważ to jest właśnie ten gatunek. A potrafisz naśladować jego głos? Nie. Nie potrafię, ale lemury kata są niesamowicie ciekawskie i dlatego jeden z nich, kiedy nagrywaliśmy go kamerką, wziął kamerkę, która była na takim jakby patyku, po czym ją złapał tymi dwoma rączkami i przystawił sobie do nosa i zaczął ją oglądać. Więc to moja śmieszna historia na dzisiejszy poranek. Ależ to jest świetne wprowadzenie do twojej opowieści o twojej najnowszej, ostatniej podróży i bardzo ciekawej książce. Jeszcze nie zdradzamy. Jesteś teraz w zagadkowej ekipie. To tak jak w rodzinie. W różnym wieku dzieci w rodzinie są, prawda? Starszy brat Szymek, młodsza siostra Ala i najmłodsza Julcia. No, ja jestem No taką masz rolę w tym życiu. Ale to bardzo dobra rola. No to teraz tak, zapytamy Franku Poranku, jak ci się to wszystko podobało? No, muszę powiedzieć, że otrzymaliście najwyższą kogucią notę. Wielkie dziękujemy brawa dla panie profesorze Franku. No to teraz ciekawa jestem, czy tak dobrze pójdzie wam z zagadką. Podpowiedź numer... 1. No, Szymku, boję się, że ty szybko odgadniesz, ale... To nie mów. To nie mów. Nawet jeśli choćby jutro zrobiło się naprawdę, naprawdę zimno i spadł na przykład... Śnieg? Ona doskonale to wie, bo ona i jej rodzina nigdy nie zapada w zimowy... Sen. No to jest podpowiedź numer 1. Ale ja myślałam, że to bałwan na początku. Nie jest to lemurka, ani lemur na pewno. Wiosną, latem i jesienią bohaterka naszej zagadki mieszka sobie w kulistych domkach. Buduje je pracowicie z gałęzi, liści i mchu w konarach drzew. Dzik to raczej nie jest. Bardzo nie ja na myśli. Naprawdę? Naprawdę. Sarna. Tak, jakiś. Ale zdarza się i tak, że bez pardonu wprowadza się do porzuconego przez sroki albo wrony starego gniazda. To na pewno jest jakiś ptak. Tak, tak. Jej zęby nigdy nie przestają rosnąć. A, i nie ma nic wspólnego z wampirem. Nic. Nie wiecie? I Szymek, ty też nie? Na razie się zastanawiamy. Ale dobrze jeszcze idzie. Jej niewielki brzuszek, bo jest maleńki, zawsze jest biały, a futerko zmienia swój kolor w zależności od pory roku. Gepard, nie? Słoń nie. Raczej nie. Myślałam nad tygrysem. Żyrafa nie. Ale to chyba jednak nie. Myślałam, to jest na pewno jakiś ptak. Bardzo jest sprytna, wiecie? aby nie zjadł jej wąż, wciera w swoje futro przerzute wylinki grzechotnika. Wiecie dlaczego? Nie. Bo rozsiewa wtedy zapach grzechotnika? Jasne, aby zmylić trop. A niekiedy staje na dwóch łapkach, ma piękny, puszysty ogon. I ten ogon jest taki wtedy potężny. Wiecie, dlaczego ona to robi? Bardzo szybko nim też macha. Wiewiórka. A wiecie, dlaczego ona to robi? Żeby wąż pomyślał sobie, o, takiego dużego obiadu to ja nie połknę. Ale w Polsce jej nie grozi, ponieważ w Polsce słabo z tymi wężami. Zgadza się? Tak, to już wiewiórka? Tak. Tak mi się Julka, wydaje. Co ty na to? Wiewiórka? Nie, no dobrze, to posłuchajcie jeszcze, żebyście byli pewni. Nie, to jest wiewiórka. Że na przykład się mylicie, albo nie. I co jest bardzo piękne, pomimo tego, że bohaterka naszej zagadki jest raczej samotnikiem, to potrafi zaopiekować się osieroconymi dziećmi innych osobników. Jesienią można ją spotkać u nas w niemal każdym parku. No to... Ale stawia na... Wiewiórkę. Julka wiewiórka. Stawia na... A pan Szymon? Na wiewiórkę. A pan Mieczysław Gajda? Z archiwum zagadek. Mały, rudy zwierzaczek wiele ma uciechy, gdy swymi ząbkami chrpie orzechy. No to teraz, moi drodzy, podajcie proszę numer telefonu. 22 i 7/4. Oho, Julka, jaki to numer telefonu? Na pewno się wszyscy do nas zadzwonią w zagadkowy sposób. Mogę powiedzieć? Panie Szymonie. 22 i 7/4. Trójek. Trójek? Tak, wymazujemy trójek. To, co... O, no, gdzie jesteśmy? To teraz trójce, razem. Uwaga, 22 i 7? Trójek. Trójek. Trójek. No i to jest nasz zagadkowy bąbeleczek. Jedna z najmłodszych naszych słuchaczek, która złapała za mikrofon i sobie pośpiewała. A co? Ale takie prawdziwe, takie autentyczne śpiewanie, no podoba mi się. No bo to jest takie, jakie są, takie słodkie, jakie są dzieci. Trochę pokrzyczała, trochę pośpiewała. Wiki, nasza zagadkowa Wiki, dziękujemy ci bardzo. No a teraz, drodzy państwo, odbierzemy ten telefon z wielką przyjemnością, ponieważ zadzwoniła do nas 8-letnia Emilia. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Co za energia. Czy pani Emilia dzisiaj się wyspała? Tak. A śniadanie było? Tak. A co było na śniadanie? Jeszcze nie. Jeszcze nie było. A brzmisz tak, jakby zjadła co najmniej 3 śniadania. Zawsze masz tyle energii? Tak. A skąd tą energię masz? Nie wiem. Na noc do takiego akumulatorka się podłączasz, nie? Żeby się naładować. Z kosmosu. No fantastycznie. A może byś chciała nas tu odwiedzić, przejąć audycję albo coś takiego? To zapraszamy. A skąd dzwonisz do nas? Z miejscowości pod Krakowem Landskorona. Piękna jest to miejscowość. Nigdy w życiu do niej nie dotarłam, ale słyszałam tak cudowne rzeczy. Emilio, droga, prawie zapomniałam, że właściwie powinnam zapytać cię o bardzo ważną rzecz. O jaką? O zagadkę. O zagadkę. No to zamieniamy się w słuch. Wieźniurka. Fanfary poproszę. Trochę nie wyszło, ale tak, dokładnie to tak. Jak nie wyszło, to jeszcze raz. Dobra. Dla Emilii. Emilio, droga, to jest pierwsza nagroda. Jutro powędruje do ciebie druga. A teraz uwaga, specjalnie dla pani Emilii z przepięknej Landskorony. Wiersz. Wy podkładacie dźwięki, uważnie słuchacie, ja czytam, a wy robicie całą orkiestrę. Uwaga, dla Emilki. Rudy ogon, ząbki długie, jakiś zwierzak szyszkę skubie. Wiewióreczka mała, chuda, robi w lesie różne cuda. Po gałązkach skacze zwinnie i żołędzie zbiera pilnie. Dziś znalazła orzech młody, szyszki, grzyby i jagody. Jak te jagody? Okej, patrzę na nią. Mądra sowa. Taka zaspana. Gdy do dziupli skrzętnie chowa. Wszystkie leśne smakołyki, nawet pędy i patyki. Jak tu patyk naśladować? Ta wiewiórka, ta malutka, tańczy w koło wesolutka. To macha tu i tam, nawet fruwa. Mówię wam. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Zobaczcie, co ja trzymam w mojej lewej dłoni. Już nie udźwiękawiajcie, to w ogóle nie ta historia. Tak, dziwaki. Maria Szajer napisała, fenomenalnie zilustrował Kasper Dudek. I to jest taka piękna, zabawna opowieść. Niby powinna być adresowana do najmłodszych i w sumie tak jest. Ale kiedy sięgnęła nieco starsza osoba, mówię o sobie teraz, to miała z czytania tej książki mnóstwo radości i naprawdę jestem pełna podziwu dla talentu tego pana, który tę książkę zilustrował. Ale to dlatego, że duchem nadal jesteś dzieckiem. No mam nadzieję, że trochę tak. I zobaczcie, jaki piękny świat. Morze, fale, mewy i ta oto historia. Był sobie raz wieloryb, najmniejszy na świecie chyba. Być mniejszym od tyciej rybki to straszne dla wieloryba. Śmiały się z niego ukwiały, pąkle ze śmiechu pękały i nawet plankton chichotał, że taki strasznie jest, jaki? Mały. Aha, więc przeniósł się do butelki. Dla niego to może wielkie, ale co z tego, skoro czuł się nabity w butelkę. Taki samotny i tyci, inny niż w morzu ryby, że do nich nie dorastam, to gorszy jestem niby. I ta historia tak pięknie potoczyście się toczy. Zobaczcie, są takie cudne ilustracje. No trudno w radiu to przekazać, ale to niech świadczy o tych ilustracjach nasz zachwyt. O, widzisz, i to jest dobre pytanie, dlatego że te ilustracje są takie bardzo osobiste. Ten pan, te stworzenia morskie przefiltrował przez swoje serce, swój umysł, swój talent i pokazał nam takie ciekawe stwory z różnymi odniesieniami do baśni, legend. Narysował je po prostu od serca. Tak, narysował je od serca. I na końcu drogi spotykamy się z kimś, kto jest inny niż my. I ta cała historia, tak pięknie podana, tak dobrze zilustrowana, mówi nam o tym, żeby szanować tego, który nie jest taki jak ja, jak Ala, jak Julka, jak Szymek, ale jest tak samo ważny i wartościowy. Dziwaki są dziwne, to prawda, ale przyznacie to sami, że bez dziwaków świat byłby nudny jak kluski z kluskami. I to jest konkluzja tej książki. Polecamy? Polecamy. Polecamy. Polecamy. A do filharmonii chodzimy niekiedy? Czasami. O-o. Ja chodzę raz na ruski rok. A ruski rok trwa ile u ciebie? Nie wiem. Jeśli 5 lat, to tak raz w życiu byłam. Polecam wam serdecznie odwiedziny Filharmonii. I to jest taka książka, która jest adresowana do waszych właśnie znowu młodszych braci, sióstr, ale też jest niezwykle ciekawa. Idę do Filharmonii. Aleksandra Grzesiek, zilustrowała Joanna Bartosik. I to, co jest niezwykle cenne, to jest fakt, że tę książkę, kiedy bierze w rękę dziecko niedowidzące albo nawet niewidome, to może przy pomocy palców, gdzie ma swoje oczy tak naprawdę, dotykać i rozpoznawać różne wypukłości i po swojemu odczytywać ten muzyczny świat. Dzięki tej książce można dowiedzieć się, jak zachowywać się w filharmonii, o co tam tak naprawdę chodzi. Serdecznie wam polecam. A teraz bardzo króciutko o dwie książki i temat niezwykle istotny. Ratuj wiecie, życie. Co to za... Ratuj życie. Uratuj ziemię. Dobrze powiedziałaś, życie, ziemię. I teraz zobaczcie, kiedy otwieramy książkę Uratuj ziemię Patryka George'a, to zobaczcie, otwieramy i to jest tak bardzo ciekawie wymyślone. O. Zostaw zwierzęta w ich środowisku. Co widzicie? Tak. Delfiny. Aha, a z drugiej strony? Dzieci, które pływają razem z delfinami. W basenie. Robią im zdjęcia. W basenie. To jest bardzo niebezpieczne, ponieważ delfiny w basenach, jakby jak ludzie dotykają delfinów w takich basenach, różnego rodzaju takich jakby zoo, oceanariach, to przenoszą na nie śmiertelne bakterie i wiele ryby, i delfiny żyją o wiele krócej. To pierwsza rzecz, ale druga rzecz, kiedy delfiny są zamieszczone w takich zamkniętych akwenach, czyli basenach betonowych, przecież one się posługują echolokacją. One po prostu tam wariują. I o tym tak bardzo bezpośrednio trzeba mówić, dlatego że w Polsce również powstają takie pomysły, aby stwarzać delfinaria. Delfin z natury swojej uśmiecha się. Cały czas wydaje nam się, że jest szczęśliwy, ale w środku gorzko płacze, bo to nie jest jego naturalne środowisko. Teraz zobaczcie, jest taka foliowa karteczka, tak, którą przekładamy i nagle te delfiny wskakują do morza, do oceanu, tam, gdzie być powinny. Ona jest bardzo sprytnie zrobiona i bardzo, bardzo ciekawa. Polecamy. I teraz powiem tylko tytuł, bo to jest książka na wiele audycji. Śmieciogród. Śmieciogród fenomenalnej Oli Woldańskiej-Płocińskiej, która już kiedyś stworzyła książkę pod tytułem Zwierzogród. No i z tego śmieciogrodu dowiemy się i o śmieciach, i o tym, jak uszanować ten nasz świat. Naprawdę wiele. Mam nadzieję, że zrobimy kiedyś całą zagadkową niedzielę poświęconą śmieciogrodowi, bo ta książka nie mieści się w naszych poczytajkach. No a już za chwilę, proszę państwa, o swojej podróży i najnowszej książce opowie kto taki? No? Kto taki? Patrzą na ciebie. Ale kto? Szymon. Radzimierski, kierunek Afryka. Konzile, que senso sa ke we so manda pezulu na dum kune senja senja. Doroty Masuka, Mfan Omane. No i już ta książka, o której tyle mówimy, właściwie zapowiadamy ją. Książka pod tytułem Madagaskar, klątwa pasiastego lemura, dziennik łowcy przygód. Czy z nami jest tu jakiś łowca przygód? Tak. Przyznaje tak. się ktoś do tego? Dzień dobry. Szymon Radzimierski, proszę Państwa, napisał tę książkę. Był na Madagaskarze. No, widzę, że już jest jedna wielbicielka. Jedna więcej. Ja myślę, że w tym studiu wszyscy są łowcami przygód. O, to myślałam, że powiesz moimi wielbicielami. W takim razie rozwikłajmy te zagadkowo brzmiące nazwy. Po pierwsze, Madagaskar. Gdzie on jest? Gdzie w Afryce. Wyspa przy południowo-wschodnim wybrzeżu Afryki. I teraz będzie takie tajemniczo brzmiące słowo Famadihana albo Famadiana. Famadiana. Tak, Nimeha, Famadiana. Co to jest? Famadiana to jest taki bardzo creepy zwyczaj na Madagaskarze. W okolicy Antsirabe, miejsca, w których tutaj wszystkie nazwy będą takie trochę dziwne. W okolicy Antsirabe, to jest miasto, jest plemię Betsileo, w którym jest obchodzony właśnie rytuał Famadiana. I teraz to polega na tym, że ludzie w tym plemieniu co 3, 5 lub 7 lat, w zależności od tego, co powie im jakby ich szaman, każda rodzina ma własnego szamana, otwierają grób i wyciągają z niego trumny. I to jest naprawdę przerażający zwyczaj, ale dla nich jest to bardzo szczęśliwe święto i oni są niesamowicie jakby niesamowicie uśmiechnięci przy tym i na przykład dzieciaki biegają, tam grają w berka, gadają i tak dalej. Jest też bardzo, bardzo ciekawa rzecz, że na przykład kiedy tam są właśnie, kiedy wyjmie się jakby te trumny z grobu, to się jakby robi dlatego, że ci ludzie uważają, że im wtedy jest zimno i zawijają ich jakby w takie całuny. Wiecie, dlaczego o tym mówimy? To nie jest miejsce właściwie jakieś specjalne, ta zagadkowa niedziela, żeby mówić o takich rzeczach, ale kulturowo to jest tak ciekawe, że ludzie na świecie zupełnie w inny sposób żyją, zupełnie inaczej myślą. Ja byłam ciekawa, co to jest ta Famadiana, dlatego, że ona jest gdzieś tam ukryta głęboko w tej książce, ale właściwie po to, Szymku, jechałeś, żeby poznać ten zwyczaj, ale chciałabym dowiedzieć się także, co kryje się pod nazwą Fossa. Fossa, z czym Fossa, wam się to kojarzy? Zgadujcie, zgadujcie. Nie wiem. To jest największy drapieżnik na Madagaskarze. Bardzo ciekawe zwierzę, które nam udało się zobaczyć na Madagaskarze, kiedy byliśmy w Kirindi Forest. I co ciekawe, Fossa na przykład rano jest cały czas zwinięta w taką kulkę. I się nie rusza, to dlatego, że jest jej bardzo zimno i nie chce tracić energii. Ona jest właśnie, tak jak mówię, największym drapieżnikiem na Madagaskarze i jest także bardzo słodka, mimo tego, że jest jakby drapieżnikiem. Ale jest także bardzo ciekawa rzecz, bo ludzie na Madagaskarze mają coś takiego jak fadi, czyli takie zwyczaje, troszeczkę jakby takie przesądy. I właśnie jednym z przesądów, oni uważają, że to są jakby nakazy ich przodków. Mm-hmm. I jednym z przesądów jest to, że jeśli fossa poliże cię w nocy, kiedy śpisz, tak, to znaczy, że stajesz się zombie. Zwyczajcie to. Tam jest wiele takich różnych właśnie śmiesznych przesądów. Na przykład to, że kiedy że kobieta, która jest w ciąży, nie może siedzieć w drzwiach od domku, ani jeść ryby. Albo, że kameleon także jest właśnie fadi, takim nieszczęściem. Dlatego, że jeśli jest zwierzę, które tak ładnie umie się kamuflować i jakby jest niemalże nie do zauważenia, to musi być zwierzę diabła. Więc oni mają bardzo ciekawe te wszystkie swoje przesądy i to jest super, że mogliśmy się dowiedzieć tego typu rzeczy. My się z tego śmiejemy, ale oni w to wierzą. Dokładnie tak, na jak my serio wierzymy, że piątek 13 jest pechem. Albo tak, że czarny kot przebiegnie nam drogę. Mamy swoje fali. Tak, oni wierzą właśnie na przykład, że jak fossa nas poliże, to znaczy, że stajemy się zombie. Tak, to oczywiście zależy od miejsca i te fali są różne, ale w niektórych miejscach dokładnie w to wierzą. No tak, super, ale nie? Widziałeś także, bardzo ciekawe, widziałeś także aleje baobabów. Ja widziałam zdjęcia. To jest po prostu fenomenalne miejsce. Aleja Baobabów, tak, to prawda, Aleja Baobabów jest przepiękna. W sumie Aleja Baobabów jest trochę takim, kurczę, nawet nie wiem jak to nazwać, jest takim w sumie symbolem Madagaskaru, taką trochę alegorią, jest przepiękna. Najczęściej ogląda się w trakcie zachodu albo wschodu słońca, bo wtedy bardzo ładnie właśnie słońce przechodzi przez te wszystkie baobaby, które tam są. Mhm. Można iść wzdłuż tej alei i baobaby są gigantyczne. Ja myślę, że jakby tak wzięło się i ustawiło 10 osób i złapało tak za ręce, to wtedy mogliby otoczyć tak średnio jeden baobab alei baobabów. Są naprawdę ogromne. No i teraz, moi drodzy, to będzie magia. To będzie magia. Magiczny taniec umbaków. Widziałeś? Widziałem. Udało nam się to zobaczyć, kiedy płynęliśmy między miejscem, które się nazywa Masoala National Park, na taką wysepkę Nosy Mangabe. I po drodze udało nam się zobaczyć wieloryby. W ogóle były ogromne fale, niesamowicie mocny wiatr. I na początku jedyne, co widzieliśmy, to były tak zwane pufnięcia wielorybów, my to tak nazywamy. Bo nie wiem, czy wiecie, ale wieloryby mają normalnie płuca. Nie skrzela, tak jak większość ryb. Więc one co jakiś czas muszą się wynurzyć na powierzchnię, żeby wziąć oddech. Słucham? Tak jak delfiny? Nie wiem, czy delfiny mają płuca. Mi się wydaje, że delfiny mają skrzela. Ale delfiny też muszą się wynurzać. Muszą się wynurzać. Tak, ale chodzi o to jakby, że wieloryby są w stanie na przykład przez 2 godziny być pod powierzchnią wody, ale muszą wypłynąć na powierzchnię, żeby zaczerpnąć oddechu, bo mają dokładnie, jakby mają po prostu płuca, tak jak my. Nie? Mm-hmm. I na przykład jest jeszcze jedna. Mi się wydaje, że delfiny też mają płuca. Tak, mi się wydaje, bo słusznie zauważyłaś, Julcia, no tak, brawa dla ciebie. One również muszą się wynurzyć, zaczerpnąć powietrza i to są też ssaki. Tak. Więc płuca powinny mieć. No to muszą mieć. Być płuca, tak, teraz No, ale jeszcze jest jedna bardzo ciekawa rzecz z wielorybami, na przykład humbaki. One komunikują się różnymi dźwiękami. Też troszeczkę w sumie tak jak delfiny, nie? Jakby komunikują się, mam rację? Tak. Delfiny też się komunikują dźwiękami. Tak, jak najbardziej. No, tylko wieloryby są jakby najbardziej niesamowitą rzecz tych ich dźwięka. Niesamowitą rzeczą w tych ich dźwiękach jest to, że one są w stanie te dźwięki dotrzeć na kilkaset kilometrów. I dodatkowo wieloryby nie mają strun głosowych, więc ten dźwięk, który wydają, to jest tak jakbyśmy my jakby wydawali go nosem. Kojarzycie takie... No, to jest ten dźwięk, który leci na kilkaset metrów. W ogóle zwierzęta są niebywałe, dlatego że one potrafią porozumiewać się tak, w taki sposób, że ich głos właśnie jest przekazywany. No, nie wiem, no, to są potężne odległości i człowiek może tego na przykład nie usłyszeć, bo człowiek nie jest w stanie rejestrować pewnych częstotliwości dźwięków. One są albo tak niskie te dźwięki, albo tak wysokie. Nie mówię teraz o wielorybach, ale o innych zwierzętach. W ogóle ten świat zwierząt, świat przyrody, nie tylko w Afryce, jest po prostu fascynujący. Wimbom fan. Kiedy byłem mały, rodzice mieli ze mną święty spokój, gdy zostawili mnie przy mrowisku. Godzinami mogłem je obserwować i nigdzie się nie oddalałem. W latach szkolnych znosiłem do domu wszelkie robactwo. Wy też tak robicie? O, nie. Nie. I trzymałem w słoikach je, te robaki, i pudełkach. Zdarzało się, że raz uciekł mi świerszcz polny, wlazł pod wannę i zaczął grać tak głośno, że słychać go było w całym bloku. Mamie zdarzało się znaleźć kilkucentymetrowego karaczana. Wiecie, co to jest? Nie. Taki gigantyczny karaluch. To akurat z Madagaskaru. I ta biedna mama, słuchajcie, no co robiła? No nie piszczała, no nie uciekała, tylko po prostu właściwie co ona robiła wtedy, ta mama? No mama tylko mówiła, zabierz swoje zwierzaki z powrotem do terrariów. Kochana mama. O kim ta historia, jedna i druga? O znakomitym biologu, który kocha przyrodę, a zwłaszcza wszelkie, wiecie co takiego? Zwierzaki? Robaki. A robaki. No nasz ulubiony, zagadkowy biolog. Dzień dobry, Dariusz. Dzień dobry. Kucharski nareszcie jest z nami. Witam, chociaż zaprotestuję przy słowie robaki. Jak zwykle. Jak zwykle, to są głównie owady i pajęczaki, a robaki to możemy mieć w brzuchu. Lepiej nie. Pajęczaków to ja się boję. To w takim razie zaczniemy, panie Darku, od tego, co ukochał pan na tej ziemi najbardziej, poza pana synem Tymkiem oczywiście, to będą... pająki. Zacznijmy od pająka. Możecie się złapać za ręce. Ja mam arachnofobię. Nie lubię pająków. Wyobraźcie sobie, to muszę wam powiedzieć, że pan Darek kilka ładnych lat temu również przyszedł do naszego studia, ale w kieszeniach miał... Duże pająki. Nie tylko. I pająki, i co tam było tam jeszcze? Tam były straszyki, ukroczone. Jak dobrze, że mnie tam nie było. Mnie też. No dobrze, a ten pająk, którego mam na myśli, czym pana zachwycił? Bo to będą pana Darka zachwyty. No, w zasadzie to mnie wszystkie pająki fascynują, natomiast no jest kilka takich pająków, dla których specjalnie wyruszyliśmy, można powiedzieć, w pewne rejony świata. No, jednym z tych rejonów była między innymi Afryka właśnie, zwłaszcza południowe rejony Afryki, Namibia. Tam mieliśmy okazję zaobserwować naprawdę niezwykłego pająka, który nawet nie ma polskiej nazwy, nazywa się Stegodypus i jest maleńki. Ma około centymetr, może góra półtora centymetra, więc mało by kto go zauważył, natomiast jest niesamowity ze względu na to, że te pająki żyją w grupach, żyją w gniazdach, takich koloniach i tam mogą w tych gniazdach być ich dziesiątki, setki, no czasami nawet tysiące i co ciekawe, te pająki razem żyją, razem budują gniazda, razem polują, razem opiekują się swoim potomstwem, tak naprawdę współpracują ze sobą i coś, co jest naprawdę niezwykłego, bo to już jest rzadko w świecie pająków. Pająki są z reguły samotnikami, natomiast to, co jest niezwykłe, one potrafią tworzyć nawet kolonie składające się na przykład z dwóch różnych gatunków i te dwa różne gatunki razem sobie funkcjonują i jakoś tam działają. Tak więc no, jest to tak rzecz niesamowita, że jak tylko po prostu zobaczyliśmy te pająki, no to po prostu całymi godzinami żeśmy obserwowali właśnie jak taka kolonia działa. To jest naprawdę niesamowite. To teraz uwaga, takie zdanie. Po prostu przerażenia w tle. Zapisał pan Darek takie zdanie. Całe dziesiątki tych cudownych pająków znajdowały się na drzewie, pod którym rozbiliśmy namiot. Ktoś to rozumie? O mój Boże. No, to jest taka mała odmiana, bo na przykład jak w Gruzji rozbijaliśmy namiot, to akurat pod naszym namiotem siedziały między innymi tarantule w gniazdach, w norach. I... Żarty żartami, proszę państwa. Ale przecież tarantule są niesamowicie niebezpieczne. Nie, nie, tak naprawdę nie. Pająków niepotrzebnie się boimy. No na te ponad cztery... Ale są jadowite, nie, panie Darek. Prawie wszystkie pająki są jadowite, ale ich jad nie jest specjalnie groźny. A na tarantuli pewno... jad też, nie? Nie, no to są małe pająki. Większość ludzi wyobraża sobie tarantule jako jakieś olbrzymie pająki. One... Nie, tarantule może mają tam z góra 2-3 centymetry i z reguły chowają się przed nami. To wychodzą... ptaszniki są większe. Tak, te ptaszniki są tymi dużymi pająkami. Natomiast właśnie tarantule boją się nas, chowają się w tych norach i naprawdę nieźle się natrudziliśmy, żeby rano jakąś jedną wykopać z takiej norki, żeby móc się jej bliżej przyjrzeć. Także niepotrzebnie się boimy pająków. Pająki są tak naprawdę naszymi sprzymierzeńcami. To ja powiem wam tak. Mam w tej chwili na uszach co takiego? Słuchawki. Słuchawki. I pan Marek Pawlukiewicz powiedział przed chwilą, taki sygnał mi dał. Synek pana Dariusza siedzi tutaj koło mnie, czyli Tymek. Ile ma lat Tymek? No ponad 2,5 roku. I z szerokim uśmiechem mówi, tak, pajaki, pajaki. No dobrze, a taka nazwa jest jeszcze. Orisima Ichneumon. A, tak, to jest też pająk, dla którego między innymi wyruszyliśmy do Azji. Jest to niewielki pająk z rodziny skakunowatych. No i tak jak większość ludzi wyrusza w jakieś miejsca, szukając zabytków, my koncentrujemy się na takich właśnie malutkich zwierzakach. I ten pająk jest naprawdę malutki. On ma może 7 mm, więc tak, mało kto by nawet na niego zwrócił uwagę. Dobra, natomiast takiego bym się nie bał. Natomiast jest niesamowity. Po pierwsze jest ubarwiony jak klejnot. Ma piękne, błyszczące, zielono, złote i czerwone takie łuseczki na całym ciele. Ale to, co jest najfajniejsze, to jest to, że ten pająk jest po prostu tyłem do przodu. Mianowicie jego odwłok udaje głowę owada, a jego przód prawdziwy udaje tył zwierzaka. Wydaje się po prostu, że on tak jakby chodził do tyłu. Mówi pupą. Tak, można powiedzieć, że mówi pupą. Żeby odstraszyć drapieżniki. Raczej zmylić. Mianowicie, kiedy drapieżnik atakuje, najczęściej stara się zaatakować głowę przeciwnika, żeby po prostu unieruchomić ofiarę. No i on po prostu próbuje złapać za odwłok, a pająk w tym momencie świetnie skacząc uskakuje w zupełnie niespodziewaną stronę i drapieżnik zostaje głodny. Także pająk po prostu no, niesamowity właśnie, jeśli chodzi o kolor, jeśli chodzi o zachowanie. No i to była taka jedna z tych ciekawostek, dla których koniecznie chcieliśmy właśnie w Azji zobaczyć ten gatunek. Ja widziałam ten gatunek. W Azji nie odkryłam go, ponieważ mam trochę inne tropy. Innymi ścieżkami wędruję i na pewno nie są to tropy, na końcu których są pająki, ale ten pająk jest piękny i on nie przypomina pająka. Ma taki dosyć sztywny pancerzyk i takie piękne, karminowe jakby korale na tym pancerzyku. A gdzie ma pupę, gdzie tak, otwór gębowy, to nie wiem. Ja muszę jeszcze spytać, ponieważ oglądałam kiedyś taki program o pająku Czarna Wdowa. Widział pan może tego pająka? Ja słyszałam, że on jest bardzo niebezpieczny, bo nawet nie czuć, że człowiek. Znaczy tych czarnych wdów jest całkiem sporo i miałem okazję, powiedzmy, zobaczyć w Azji tego krewniaka, tej słynnej amerykańskiej, północnoamerykańskiej czarnej wdowy. No ale te pająki też z reguły raczej się gdzieś tam chowają, siedzą na sieciach, więc nie są specjalnie agresywne, więc też strach przed czarną wdową no, jest mocno strachem przesadzonym. Także mówię, pająków bać się nie trzeba. Są pewne gatunki w Australii, powiedzmy, które potrafią być agresywne i atakować, nawet niespecjalnie zdenerwowane, ale w większości pająków w ogóle bać się nie trzeba. Traktujmy je jako naszych przyjaciół, bo pomagają nam, łapiąc chociażby muchy, komary i tym podobne zwierzęta. A czy one lubią deszcz? No, pająki raczej nie bardzo. Ryzykują wtedy, że mogą nawet utonąć, tak? Więc jak mogą, to się chowają. To ja poproszę o deszcz. Panie Dariuszu, to się zdarzyło chyba pierwszy raz w naszym zagadkowym studiu. Płyta nie zadziałała. O. Czyli pan ochronił te pająki przed tym deszczem, który właśnie miał. Albo Tymon gdzieś tam na zapleszu coś popsuł. Albo Tymon coś popsuł, bo pająki są ukochane, oczywiście. No dobrze, to w takim razie, moi drodzy, pan Dariusz ma tyle ciekawych opowieści. Ja nie wiem, co wybrać, bo jest tak. Raflezja. Czy ktoś wie, co to znaczy? Tak. Tak? Rafflesia to jest ten niesamowity kwiat, który jest największym, najbardziej śmierdzącym kwiatem na świecie. A pan widział tę śmierdzącą odmianę? Bo ja widziałem dosyć dużo, jak byliśmy na Sumatrze. W sensie byliśmy kilka, widzieliśmy kilka nawet na trekkingu, ale widzieliśmy tą w ogóle nieśmierdzącą odmianę rafflesii. No, może być też tak, że pewnie zależy od fazy kwitnienia. Generalnie... Nam się udało zobaczyć niemalże wszystkie fazy, ale niestety żaden z nich nie śmierdziała. No, tą, którą widzieliśmy, no, wydzielała troszkę takiego zapaszku przypominającego zgniłą rybę. Także nie jest to chyba jeszcze najgorszy zapach, ale faktycznie rafflesia jest niesamowitą rośliną. Nie tylko właśnie ze względu na ten ogromny kwiat, gdzie pewien gatunek Rafflesia arnoldi może osiągać nawet metr średnicy, to jeszcze co jest ciekawe, ta roślina po pierwsze wypuszcza kwiat po wielu, wielu latach wzrostu. Kwitnie zaledwie jakieś 2 tygodnie, więc naprawdę zobaczyć ten kwiat to jest niesamowite szczęście, ale co jest jeszcze ciekawsze, ta roślina nie ma liści, nie ma korzeni, no więc jest bardzo nietypowa. Można zadać pytanie, to jak ona rośnie, prawda? Przecież rośliny muszą mieć liście i korzenie, żeby pobierać wodę, żeby produkować pokarm. Ona jest pasożytem, takim roślinnym wampirem. Rośnie wewnątrz innych roślin, przerasta ich tkanki i z nich wysysa wszystkie potrzebne jej substancje do życia. I w ten sposób, kiedy już się, że tak powiem, naje, to wtedy wyrasta właśnie taki kwiat, który potrafi no, naprawdę wydzielać niesamowity zapach. To w takim razie przenieśmy się teraz do Afryki, bo od tej Afryki zaczęliśmy z Szymonem naszą opowieść. No i tam, moi drodzy, Szymon, ty będziesz wiedział, ale ciekawa jestem, czy Ala i Julka kiedyś słyszały to słowo magiczne, prastare, welwiczia. Welwiczia. Z czym wam się to kojarzy? No mi się to kojarzy z jakimś jedzeniem. Mi też się kojarzy z jakimś jedzeniem. Głodny jesteście? Z pizzą welwiczią. A śniadanie dzisiaj było? Było. Płatki. Tak samo. To czas na drugie śniadanie. Panowie, welwiczia. Szymku, ty wiesz, prawda? Nie? Ja nie mam pojęcia. Też jedzenie? No, to jest roślina, może nie każdy mógł o niej słyszeć, dlatego że jest to roślina, która występuje w dosyć niewielkim obszarze Afryki, głównie w Namibii, Angolii. Jest rośliną występującą na pustyniach. No i z tą rośliną jest związana taka ciekawa historia, mianowicie razem z żoną Kornelią pracowaliśmy właśnie jako edukatorzy i na naszych wykładach o roślinach bardzo często właśnie wręcz rozpoczynaliśmy wykład od welwiczii jako takiego ciekawego przykładu rośliny. No i przez wiele lat o niej opowiadaliśmy, oglądaliśmy ją na zdjęciach, no i kiedyś po prostu postanowiliśmy, że chcemy ją zobaczyć. No i kiedy wyruszyliśmy do Namibii, wyruszyliśmy właśnie na pustynię Namib, w pewnym momencie patrzymy i widzimy tę roślinę. No, większość osób, jak teraz myśli o welwiczii, wow, to musi być coś niesamowitego, jakaś wielka, piękna roślina. Nie, proszę Państwa, ta roślina wygląda po prostu jak takie dwa zmięte, uschnięte liście tak, leżące gdzieś tam w piasku, zaledwie paręnaście centymetrów nad powierzchnię ziemi, w zasadzie piachu. Ale ta roślina właśnie jest w tym niesamowita. Ona, wyobraźcie sobie, może żyć nawet około 2000 lat, wytwarza przez całe swoje życie tylko dwa liście, które rosną jak taśmociąg. Co przyrosną, to na końcach usychają. Mm. I jest niesamowicie przystosowana do tych warunków, gdzie cały czas jest zasypywana przez piach i ona jak tylko zostanie zasypana, przyspiesza swój wzrost i stara się po prostu unosić zawsze ponad piaskiem. Tak więc te rośliny wyglądają mało ciekawie, natomiast są właśnie niesamowite ze względu na tą swoją budowę, na ten swój charakter. No i też właśnie specjalnie, żeśmy tam jeździli po tych pustyniach, po tej pustyni Namib, żeby znaleźć najstarszego znanego ludzkości osobnika tej welwiczii, no to przy tej większości tych roślin, które widzieliśmy, to był olbrzym, bo miał 1,5 metra wysokości. No i liczy... Dwa listki 1,5 metra wysokości. Takie, one tak pękają, więc wydaje się, że tych liści jest więcej. No i około 1500 lat ten jeden osobnik ma. Tak więc ciągle żyje, trzyma się, jest to niesamowite. Ja w ogóle nie jestem zaskoczona, że widzę taki zachwyt w pana oczach, bo nie dość, że welwiczia, sama świadomość tego, że rzeczywiście niektóre osobniki żyją 2000 lat, to dookoła przepiękna, jedna z najpiękniejszych pustyni świata, namibijska pustynia, ona się mieni różnymi kolorami. W dodatku właśnie w Namibii, nieopodal na wybrzeżu, można spotkać pingwiny, które przypływają sobie na namibijską plażę. No to wszystko jest tak cudowne, tak niebywałe. Ja tych pana tutaj różnych sytuacji, kiedy pan był zachwycony tym światem, mam zapisanych mnóstwo na kartce, ale słuchajcie, czy to możliwe, żeby zwierzę tak szybko przemieszczało się, żeby człowiek nie był w stanie tego zauważyć? Może jest to możliwe. Mi się wydaje, że jest to możliwe, żeby zwierzę poruszało się tak wolno, żeby człowiek nie był w stanie tego zauważyć. Ale tak szybko byłoby ciężko. Ale tak szybko? No, jest to możliwe. No, może oczywiście też zależy, kto jak dobry ma wzrok. Ale faktem jest, że również w Namibii mieliśmy okazję zobaczyć takiego pajęczaka, który nazywa się Solfuga. Nasze spotkanie z tym zwierzakiem było dość niespodziewane, bo szukaliśmy jakichś termitów pustynnych w środku dnia, palące słońce, więc po prostu patrzyliśmy na te otworki, w których one sobie żyją i nagle coś tak śmignęło nam przed oczami, ale nawet nie byliśmy w stanie stwierdzić, co to było. Coś biegało, ale było tak szybkie, że nie byliśmy w stanie po prostu rozpoznać w ogóle nawet z kształtu tego zwierzęcia. I dopiero w pewnym momencie, kiedy ten zwierzak po prostu zatrzymał się w jakichś chaszczach, okazało się, że jest to właśnie solfuga. Solfuga wygląda trochę jak pająk, ale jest taka bardziej rozciągnięta. Ma takie, nie posiada gruczołów jadowych, ma z przodu takie jakby szczypczyki, no i ma niesamowicie długie, zwinne, owłosione nogi, dzięki którym doskonale porusza się w piasku. I potrafią biegać z tak dużymi prędkościami, że w zasadzie dopóki taki pajęczak się nie zatrzyma, no w zasadzie no, trudno nawet rozpoznać, co to jest. W pewnym momencie dopiero nauczyliśmy się widzieć je, widzieliśmy już po prostu, gdzie się przemieszczają i wtedy mogliśmy stwierdzić, że tych pajęczaków jest naprawdę wszędzie pełno dookoła. Juleczko, czy ciebie to zainteresowało? No, bardzo. A, bo taki był ziew jak lew. Wyspałaś się dzisiaj? No niezbyt. No, tak mi się właśnie wydawało. Panie Dariuszu, nie zdążymy, ale proszę nam obiecać, że wróci pan tutaj do tego zagadkowego studia i opowie nam o maskonurach. Oczywiście. Bo to jest dopiero historia. Moi drodzy, dlaczego warto z taką radością poznawać ten świat, być ciekawym tego świata, no i próbować, na ile możemy nieść mu pomoc. Dlaczego warto? No, mnie się wydaje, że na pewno warto właśnie po to, aby jakby wszystkie te zwierzęta, o których dzisiaj pan nam opowiadał i te wszystkie zwierzęta, o których pan nam dzisiaj nie opowiadał, aby je zatrzymać, ponieważ po prostu są niesamowite i w momencie, w którym takie właśnie fascynujące gatunki miałyby wyginąć, byłoby naprawdę przykro, ponieważ jakby po pierwsze nasza ziemia nie byłaby taka różnorodna i taka piękna, ale po drugie mogłoby nam to po prostu zniszczyć nasz ekosystem, więc myślę, że naprawdę warto chronić gatunki. No właśnie, Jagoda Krystek już śpiewa o siedmiokropce, a ta siedmiokropka jest dla nas wszystkich, na szczęście dla Szymona Radzimierskiego. Bardzo dziękujemy serdecznie, że przyjechałeś, przywiozłeś swoją książkę. Polecamy Madagaskar, klątwa pasiastego lemura. Dziękujemy panie Dariuszu, pan Dariusz Kucharski był z nami, jak zwykle. Dziękuję wszystkim. Ciekawie. Dzięki Alu. Dziękuję. Dzięki Juleczko. Dziękuję. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się i mówimy do usłyszenia. Wszyscy zazdroszczą, płaszczyka biedronce. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i3 oraz dyskiem twardym 1 TB oszczędzisz 170 zł, płacąc jedynie 1399 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Na kiedy? Na już? Już się robi. Klienci zawsze chcą wszystko jak najlepiej i jak najszybciej. Dlatego w Peugeot auta dla profesjonalistów teraz są w wyjątkowej ofercie. Peugeot Partner Furgon Izoterma dostępny od ręki. Peugeot Expert z ochroną gwarancyjną na 3 lata bez limitu kilometrów. A Peugeot Boxer z nowym wydajnym silnikiem Blue HDI 2,2 litra. Przejdź do salonu Peugeot podczas Dni Profesjonalistów i wybierz najlepszą ofertę dla Twojej firmy. I ta droga też? Tak. I miasta, i odnowione miejsca, i firmy, i wielkie inwestycje. I to wszystko ten bank? Tak, BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego. Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków.